और वो अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक पर मौत आती है हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा कोताही नहीं करते।